أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. یوسف علیہ الصلات والسلام واقعہ حضر دغه پوره بیان شو چې کله زیر ورکون کې راغی یهودا او کمیس رالو د یعقوب علیہ الصلات والسلام په مخ باندې واجو نداغ بینای واپس شو پرتد بصیر او به زامن توې چې تاسو ته مانو ویلی خبره مې نه وکړي او یقیناً د الله د طرف په هغه خبرو باندې پوهیم چې دا علم تاسو سره نشته نو پیغمبر سره علم اده الله د طرف په وحی په الهامات او ارس رب د علوم داسې جغا عام خلق سره نوي ناولات ته ما ته باز خبره معلومی نه جغا تاسو ته معلومی نه بهرال خبر خو ظاهره شو یعقوب علیہ الصلات والسلام سره دی خو انت کوم چې ورور سره مخامخ شو ملامت شو هغه ما دی وکړه دلته چې کله داغه نظر واپس راغی وزیر ورکوونکی وته زیر ورکه یوسف علیہ السلام ژوندې دی د مصر بادشاہ دی او پیغمبر دی او ځامن یې راو رسیدل نو بهر سره لار دم ملامت شو لار دم ملامت شو او خپل غلطی دلته تسلیم کړ څنګه یوسف علیہ الصلات والسلام ته ویلو ان کن خاطئین نو یعقوب علیہ الصلات والسلام ته موږ ان كنا خاطئين خدای ته دوه خبرې وکړې بلار ته دوه خبرې وکړې یوسف علیہ الصلات والسلام ته ویل چې الله په ذلت درکه موږ خطا کړو خدای معافی درخواست نه وکړ خبر هم ځان درال رور او غسر اسنه سبهر حال زلګیو اذن ته بلار او بلار بلاری نو بلار ته دوه خبرې وکړې یو بلار ته داوې قالو دی یا ابانا ای بلار زمونږه استغفر لنا بخنه وغواړه زمونږ لپاره دا الله جل جلاله نه زمونږ لپاره بخنه وغواړه یو ویرا خبره دا خبره معلومه چې بل کوم د دعا درخواست نه مدي وخت شو کنه شو بشکره چې وخت ته زه کوم دی چې دا وایي چې بس الله ته ډارې پولیس واره نه کوجه بلار ته مسکه وسیله را وستله او بلار ته ویلو دا بلار دعا او خدای ته ډارې نه قبول نه دا خبره صحیح ده الله دارکم قبل خدا ارچا اغا اغا سے نقبل سنچے دا پیغمبر او دنے ایک انسان قبل دعا دعا کی پرک نوالی مشورہ خبرہ چھو بل چاہتا دا دعا درخواست کو اللہ سے گناہ نہیں آدھا سے شرک مدی چی مست کی وسیلہ راوستل لی بارحال تا دارکم اللہ تاویلشی استاد اللہ سر یو تعلق تے او دا باز خلق دا سے تعلقی پیغمبر دا خدای فرمائی دیر با برسری دل جن خلق دا سے نکجر پا اللہ باندی قسم اخری لا بره نقبه فقد بقل قسم کی بری کی ویلی نیو دا بلال چند نبی علیہ السلام توی یا رسول اللہ سے عرش رہے پیغمبر علیہ السلام خوراک تواتو اینا بلالا اجی دعا دے ہوئی پیغمبر علیہ السلام دے قسم اور پیغمبر علیہ السلام دے بلال سار نو و جی تاوی سار نو بس خدا تاک سار نو باہر حال دعا دا خاص پکاری چی نیک خلق نیو انوائی دوائی یار زمار پار بخنا ہوگا خبرم زه انترازی دا اللہ نبخنا وولا چی اللہ ما ماب کی اللہ زمان مراتب اجد کی اللہ ما تزنے کو عامال توفیق را کی نبہر حال دی پلار تاوی یا ابانا ای پلار زمانگا استغفر لنا بخنا وولا زمان دا پارا غنوبنا زمان دا گناونا او پاتی زمان چکم کردار کرد استاد عزیز سرا دا یوسف سرا بنیامین سرا نو داغی بارا کے اعتراف کو انا کن خاطئین یکینا من خطا کارو او مونگ خطا کر مسلسل مونگ خطا یا نکڑی دی نو یو خبر یاد ساتھ ہے دتا نویل چه پا خطا بانے اعتراف دا انسانیت تے و مسلمانیت یو سڑے خطا مکی او بید اختل خطا دا پر عالت تاویلات دی بلکہ اسلام نے ثابت دی دا باز اکرم کے سڑے دی ایمان مخلص ابر ام زیان دا لگا یا گمبار آو تے دے غامیدی ہوتا ایبنیٹ بانے چلی دا لوی خلک هغه سکولر خلک تعلیمي یافته دي نه هغه ګیر خلک خپل هم ګیر خلک او ګیر خلک ته دا اډو د اسلام حکم نه ګڼي خبر هم ځان تل باز نو دا ډیره غلط خبره چې په خطا باندې خطا هغه تسلیمول پکار دي اعتراف کول پکار دي بلکې هم دې او دین نه ثابتول پکار نا اعتراف دیو کو انا کننا خاطئین یقینا مونږه خطا کوم او بل طرف دا اجازه راځي کو ما دې کنه بیا دانه چې ته دا خپل خطا نه بیا بیا وره زده وکړه زده وکړه ته اوس ما په لاره نه یعقوب علیہ السلام ورته دیږي کې اسم نه لیدي بس دې اعتراف کو د بخنه درخواست وکړه بس یعقوب علیہ السلام جواب کې سوی قران ذکر کړي قال او یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي سوف زرد چې آئنده کې زرد چې زب استاسو د پر بخنه غوالم ربي زما د پالون کې دیکھئے قرآن یو لفظ ذکر کرے دا اگر عجیب لفظ صوف لفظ ذکر حالانکہ عقوب علیہ السلام آغتان کے دعا کل شکاہ چلا سی اچھت کرو چی اللہ زمانہ بچی کی خطات میں نشوی دا خدا ایتا کبھی تماتی ہوں کل شکاہ نشوی کل شکاہ دنے دو وجہ علماء ذکر کری یو وجہ اما مظہری ذکر کرے دا او یو وجہ بعد تفاصیل ذکر کرے دا اغا بلے دا یو وجداد چی وی یوسف علیہ السلام سر خوزیاتے دی کلو یوسف علیہ السلام سر پلار سر ام کلو در دولو داغی ماتی خو بارحال اغا جداوا خودی غالباً اغا ماتی یادولا چی کم زیاد تر زیادے دی یوسف علیہ السلام سر شو نو پلار وطوی اندر کی مطلب دارے چی یوسف راشید تی تحقیقو کم تاسوی ماب کڑی ہے او کم آب کڑی نئے ادا حق العباد دیکھنا ته د بل حق دی وو ختمه لراشه بل نیک انسان لراشه بل لراشه ما ته دعا وکړه ته شکر دعا باندې شل باندې د خدای تعالی ما دی وو دا خدای نه معاف کړي دا د بنده حق والي الاول اقر حق العبد د یوسف علی السلام ته کیکولو چې آی یوسف علی السلام دارونه معاف کړي دی او کوم معاف کړي نه دي نو که چېرې ام معاف کړي نو بل طرف ته د الله تعالی ته مصر معاف شي ویني نو د الله نه به معاف وکړي نو چې کله بنده خپل حق نه معاف کړي نو دا اللہ پا ما پیسر ما کیجی نا نو دیکی اصل کے دی یوسف علیہ السلام نا ہوئی تحقیق کوئی چی پتہ ہو لگی چی اگا ما پڑی دیو کنا زدہ کاغنی ما پڑی کدی دی پر اڈیر تخنے غالم لاور پا دا آنت دی پر تعافی کول غالی نو دا زکر ہوئے زکر دی خلال تلی نو دی خوکن آن کیو کنا یوسف علیہ السلام دا علت نظامن را لی گریو دا دی خبر دی لاتلی نی نو دا دی وجی وطوی زرد چی دی پر بخ او باندې مفسرین هغه وجه ذکر کړي چې اصل کې مراد هغه داو چې په تاسو د لپاره بخنه وواړم یعنی پښته د جمعې باندې چې د جمعې شپه راشي ټیمه بهترین ټیمه یا د چر بهترین ټیم کې در لبخنه وواړم او هغه بعضی اکثر مفسرین داوي چې اخر الدعاء الى السحر سار ټیم ته هغه چې را اوس هغه ټیم برځوا یا ان ټیم چې درځه بهر حال او سار ټیم نو سار ټیم کې دعا قبلې ناکسر مبصرین وای کی یعقوب علیہ السلام یہ سو پر زرد چو بغوالم مطلب دار سار ٹیم کی سار ٹیم کے وقت کی پشمنی کے زکا حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلتن الى سماء الدنیا حین یبکا ثلث اللیل کلا چی دشپی درم ایسا پاتشی اللہ جل جلال او دخل شان مطابق تمایلی کل شان ہی لان دے اسمان تنزول گئی اب یا اللہ تعالی در طرف اعلانات کی گئی چه من یدعونی فاستجیب لہو سوک بزمان دعا واری چه زید آغد پارا قبول والی وکم سوک بزمان سشیو واری چه زیو تورکم سوک بزمان بخن اوالی چه زید آغد بخن اوکم نوی دادی و جنا چکل اصار قیم شیع عقوب علیہ السلام لا سجد کرو او بیائی زان دپارم بخن اوالا اوختا ادا کرنگی زان دپارا چی اللہ ما کو یوسف علیہ السلام بانی کم پر یاد کردے ادا کرنگی سن سبی زمان شوی زما بچو تم بخنو کی دا ټول بخنه د دې زمانه لپاره او ته د ځان لپاره مو او بیا دام راضی مزاری لیکه دا قاضی سن الله لیکلی پانی پتی رحمت الله چې الله ورته وایي او کله چې الله جل جلاله ورته وایي چې ما تاسو ټول معاف کړئ تمه ما په تاسو ځمن ټول پټولا هغه ما معاف کړ نو به هر حال د دې نه مراد وشپد جمعې ده زر د بخنه به وړم پښته د جمعې او باندې مته اکثر مفسرین دا وایي یعنی سار سار کی پښمنی ټیم کی ته تهجد او ټیم کی دا د مراد اغسته نه او یو وجه د مخ کې بیان کړی تحقیق وشي چې یوسف علی السلام معاف کړی دی او کني معاف کړی په ټول معنی ممکن دی کې دی شي الله تعالی علم انه هو الغفور الرحیم انه دا الله تعالی چې بچو ته وي هو الغفور هم ربهم کې الرحیم او مهربان دی فلما دخلوا على يوسف آوى إليه دي نه دخول واقعي ذکر کوي خدي خو راغلي دلته کې بیا د تلو واقعې نه ذکر کړي چې دی راډ څنګه او بیا لاړ څنګه نو تفسیر لوان ته کې بحث کړي علامه نووي ذکر کړي دي چې التن یوسف علیه السلام دی زیر والے سره سجس او سر لاره لګلې وي سنور د دې لپاره تنظیم کړو چې دی مصر ته راشي او دوی چې مصر ته تلل ویو کولدارین مسروک رحمت الله علیه ترین وې کسان اذن کولداره چې 72 کسانو خزې او سړی او چې کله بیا د مصر نه وته دل د موسی علیه السلام په زمانه کې نو علی کولین دی یا د 72 یا 93 کسان نه 470000 کسان زوشي خبر نه انده نه او دغه يهودو سوالو چې بني اسرائیل د شام نه د کنعان نه مصر د څنګه منتقل شو نو دا سبب هغه چې کوم سوال کړو د صورت په ابتدا کې ما ذکر کړو نو دا د هغه تفصيلي جواب دا پوره صورت د هغه تفصيلي جواب چې دا ذو شو دا ذو شو دا ذو شو او دا اوس د جواب خلاصه ده چې په دې طریقې سره بیا یوسف علیه السلام خپل ټول فیملی هغه د کنعان نه مصر ته ور منتقل کړه نو بهر حال دا دور کسانو ورفع ابویه آها فلما دخلو على یوسف هر کله چې دی داخل شو په یوسف علیه السلام باندې دا ټول فیملی هغه لړ او د دې مسکه سلویه کالا یا اتیا کال تیر شو پایشو دو کو دمی ذکر کړو دوره زمانہ بعد خپل ورزی بیا بچی ته نور زمانہ جدا فلما دخلوا على يوسف هر کله چې داخل شو یوسف علیه السلام باندې آوا الیه ابویه زای ورته ځان طرف ته ابویه مور خپل تلتا نو مور خپل ابویه اب خپل ته ویل کیږي ابوین او کله نا کله مور خپل ته د خپل نوم استعمال چې لپس د خپل استعمال شي والدین لکه والد پلار به والدین د مور د پرم استعمال شي د پلار د پرم استعمال شي نو لفظ د ابو دا د مور او د پلار د پر استعمال شي وي بعد وی دا وخت د یوسف علی السلام خپل مور ژوند ده او تاسو سمایل یو کول دا دی چې د یوسف علی السلام خپل مور د بنیامین په ولادت کې وفات شي وو نو دا بیا یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام ماسی سره نکاح کړ او ماسیم په منځه د موري لاري ور سره نکاح کړو نو ځکه دا قران ابوین حجی آوا الیه زو ورک دیتا نو اصل کې بازو دامان ذکر کړل چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام دی ځان پر راجو خدا معنا د الفاظ سره زته سمون نقری مظهری او نور په لته تفسیر کبیر هم لیکلی چې ایوا وی لیکي کې منزل کې زو ورکو ایوا وی لیکي آوا یو وی ایوا منزل کې زو ورکو نو دغه لا منزل ته نکلو بیا په اشکال لږ چې دغه لا منزل ته نو رسیدلی زکه ورپسې الفاظ دي وقال ادخلوا يوسف عليه السلام داخل شي مصر ته خبرنګ دا دغه لا منزل ته نو رسیدلی نو جواب درې دوه حدیث دوه جواب یو جواب دا دی چې هغه یوسف عليه السلام د استقبال لپاره وته او هغه مخه د بادشاہ ته استقبال لذي نو دا ځنی چې بار دخل کو پہچان ته عام اولاني داغه لپاره دا ملک په سایډونو باندې انتکه کافی مهمان خانی جوړی شي وي د پاتې کېدو ځایونه جوړ شي وي یوسف علیه السلام د مصر نه بار د مور خپلار او درونو د استقبال لپاره راغله نو آوا الیه مطلب دا هغه استقبال هنه کې هغه ته ځای ورکو او هغه سره خبرې ترې وشي او دا هغه نو طبيع ورسته او د خلو مصر مصر تر ځای اوس داخلي خبر هم ځان تعالی یو مطلب دا دی نو معلومه شو دې معنی سره دا خبره معلومه شو چې استقبال کول دا بهترین خبره استقبال وکړي تبلیغان به استقبالي ته خلک ودرولي زمونږه مدارس ولهم استقبالي ته خلک ودرولي چې کوم مرادین راځي ازې کته برغوري او خپل اختیار تم بختاري باز جن کې شرمېږي مسلې لهون دا سړی راځي چې استقبال لپاره خلک ودره او لاس ملم کې هغه مانوسه کې او بهر حال ځای لاره وغیرہ او تسم کې دا بهترین خبره نو استقبال لپاره وته او چې کله استقبال وشو نو بیا سوې ادخلوا مصر مصر ته داخل شي یو معنا او دا معنا دا قران باندې ټیم کې الفاظ مخکې رسدي او دا معنی په اعتبار سره اگر رستو الفاظ چې وی دا هغه معنا مخکې په خارج کې قران الفاظ مخکې رسنه غړي او مانوي اعتبار سره چې مخکې الفاظ دا هغه معنا رسدي خارج کې خبرم ځای ته نو الفاظ کې لپ تقدیم او تاخير نه د دې الفاظ دا معنا به مخکې کو وقال ادخلوا مصر او یوسف علیه السلام داخل شتاسو مصر تا ان شاء الله تصري الله غري امنين امن سرا او بیا آوا الیه رجکل مصر تاوی داخل شه نخپل زان طرف تا خپل منزل کے اغی کے مور اپلار تا تکانا ورکلا خبر امزای انترلا جو خبر مزید دی آیات کی نوری دی دلتا کی خودی سر مور کسانو مو خدا غی بارا کے قرآن ذکر نکل چه آوا الیه اغی تب امزای ورکلی دانا چه اغی یہ بات لی خود خو قرآن با مور اپلار اغی تازیم ذکر کو نو پتا اولا گی رکت سلیم مور اپلار را روانی نور خلق را روانی نو دا مور اپلار دا پرب ممتاز پکار دی خبر امزای اندار دانا چه ملگر ازان سر قرآن سیب کی کین ہے ملگری یا نور سو امور اپلار عزیزان اگر اس تو رکشہ کی را روانی زان سر موٹر کی کین ہے امور اپلار رکشہ کی کین ہے جتا سو رکشہ کی را جائے خبر امزای اندار دا مور اپلار تازیم نو قرآن دا مور اپلار تازیم ذکر کرد اگر چې کسان پریان دی یا بحث کرو ارث ورچی وبارال په دمر خپل تعظیم ذکر کړی دی او بل اخیری خبره ده آیات کې اخیری خبره ده چې یوسف علیه السلام نے ادخلوا مصر ان شاء الله امنین داخل شه تاسو مصر تا په امن سره داخل شه تاسو مصر تا په امن سره نو دا امن نس مراد ده امنین مطلب سره امنین مطلب ده چې عام طور کستا سو خیالی دل تکی دی زمانہ کی پاسپورٹ وی دخپل ملت پارا قانون وی تنگول وی یعنی بار خلق تا پیچی ری اغیر کی دا سپا اسانا بانے ملت انسان اغرا دن نکی دی نیش نو شاید چی آغا وقتی نمی سر دا قانون ہو چی جواز وغیرہ جواز پاسپورٹ وغیرہ تاغیر پر سا قوانین موانین بخا مخاو دا سا ملت آزاد نی نو یو مطلب دا دی چیر چار نشتا امن سرا او دیم مانا مفسرین ذکر کرده دا چه انتا کی خوکاحت ہوگا نا تاحت و تنگ سے اگانے وی تکالیف و مصیبتون و پریشانے وی یوسف علیہ السلام و تو پروائن مصر تو داخلے گئے پر انشاءاللہ ندلتا دکات پریشانشتا او ندلتا اولاد پسی پریشانے و غمونا او آغا تکالیفونشتا نواتا وی امن سر چی داخلے گئے نو مصر تا امن سر داخل شد ورپسی آیات اغی کے تفصیل انتہائی سیوار اغا یعنی دنن درس اغا استطاعت نلر انشاءاللہ دا بابی سبازی کر قالو اویدی رویا ابانا ایفلا رزمونگا استغفر لنا بخنا وار زمونگ پارا ذنوبنا دگناہن زمونگا ان کن یقینا اومنگا خاطئینا خطا کون کی یقینا مونگا خطا کردا اغا زیاده زمونگ نشویده قال او یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زرد جذب بخنا او غالم استغفر تارا ربي دپالن کی خپلنا او دیزا کی یو خبر یاد اس آتا یو حدیث مور چه دا کم انسان پا زیمہ بانی مپسری نو دیزا کیلی کیلی دی دا چان مالی حق وی یا دا لاس نا چاہتا تکلیف ورکڑی یا دا جب نا تکلیف ورکڑی نجل اجل په دنیا کې راغین سبق دوشی پکار دا اعمال واپس کول پکار دی او دلالت او د خپل ضرر ماته وکړل پکار دی ورنه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی مفهوم دا حدیث دا څه دی چې دا حقوق واپس کړي کله لا حق دی کله جيب حق دی کله مالی حق دی ورنه کله قیامت راځ راشي نو ال تکي بیا دانه کې کې بیا بستا سن نه کې راستې شي او کني کې نه نو بیا د هغه او ګناونه پتا سو باندې انبار کولی شي د دنیا کې جل اجل لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام رونو ټیم وانه وسته البته کین ډایرک اعتراف کو او پلار د جره ډایرک اعتراف کو ورسره د بخنه درخواست او پلار هم بیا نور خبره ورسره و نکړې بس ته بخنه دل د الله نه واړه او بخنه ولې د مقبولیت په ټیم کې وکړه سوف استغفر لكم ربي زرد چه زبا بخنو غالم استاسود پارا ربی ده پالون کی خپلنا انہو یکنن دا اللہ تعالی چه دے هو الغفور هم دے بخن کون کی دے الرحیم و مہربان دے فلما دخلو على یوسف حرکل چه دی داخل شکو یوسف علیہ السلام ماندی آوا الیه ابویه زیورک یوسف علیہ السلام زان ترابتا ابویه مور اپلا رکلتا وقالا ویوی ادخلو مصر داخل شئ مصر تا انشاء اللہ کچر او اختل اللہ تلا آمینینا پر امن طریقی سرا آمینینا چھ امن کی بے امن حاصل ان کی بے یا ول ولین یا خدا اخرین یا رب کو دل متین یا رحمن مسکین الله کوم تعلیمات چې لیکي بیان شو یا الله چې هغه د استغفار تعلیمات بیان شو یا الله او د خپل بخنه د پاره بل چاته درخواست شو یا الله نور یا الله اسلامي احکامات او مصالح کې بیان شو کریم خو موږ پای باندې عاملین کې یا الله د ګناه د پرده حالت تعویلات موږ ورساتو یا الله ګناه شي پای باندې مو ترک کې ستانه یا الله د ما په توفیق را نصیب کې یا الله ته زموږ راضی شي خپل رضا نصیب وګرځي صلی الله تعالی علی خلقی محمد و